بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin ton e falëndërojmë për e ti fale dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të begata, bi pejgamberin ton të dashur Muhammedin, alaihi salatu wa salam, shokve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit e kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e ajeteve të Zotit subhanahu wa ta'ala. Jemi nga fundi i surës Al-Baqara, surës më të madhe në Kur'an, ku e lusim Allahun të bareke wa ta'ala që Zoti Onë Gjellë Gjellaluhu na uzon në përmet këti Kur'ani e të ban jetën ton të tërën të nënshtruar për para Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi të ka jeti 256 i kësaj surëje të begat të Zotit subhanahu wa ta'ala, ku Allahu Gjellë Gjellaluhu në këtë ajet e mohoj gjdo të drejt që dikush t'ja merë Allahu Gjellë Gjellaluhu cilësin e adhurimit. Andaj në ajetin 255, i cili është ajeti kursi, për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, e bëri këtë ajet, ajetin matë të madhë në Kur'an. Për cilën arsye, vëllezër, sepse në këtë ajet pohohet dhe konfirmohet e drejta e Zotit më e madhe, dhe ajo është e drejta e të qenurit aj i adhuruari. Me njëherë ajeti pas e konfirmoj se ekzistojnë krijesa, qenje, duke filluar nga shejtani, të cilët përpiqen dhe orvatën që të drejtën e Zotit ta marrin padrejtisht. E drejta e Zotit në hakikat nuk merret, porse bëhet orvatja, bëhet përpjekja, apo bëhet nëpërmjet rrenës. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala e kushtzoi imanin e çdo besimtari. Nëse dëshiron a iman me qeni pranuar të Zoti subhanahu wa ta'ala, që ta mohon çdo krijes e cila adhurohet përveç Allahu Gjellë Gjellalu, dhe këtë krijes e quajti taghut. Thot Allahu të bareke wa ta'ala, a'udhu billahi min shaitan rrajim, la ikrahe fit dini, qatë të bejen e rrushdu min el ghaj, fa men yakfur bit taghuti wa yu'min billah, fa qad istemseke bil urveti l'wuthqa, lenfisame leha, wallahu semiun alim. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, në fe s'ka dhunë, s'ka imponim, e tëra është e lirë, zgjedhje dhe vullnet i njeriu të cilat do t'i bartë në jetët e kësaj bote dhe botën e ardhme. Sepse e vërteta nga e pavërteta është ndarë, të bejjene e kemi përmenë se është kur bëhet ndarës, njëra vendoset nga ana tjetër dhe tjetra nga ana tjetër. Thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, e kush e mohon tagutin dhe i beson Allahu Gjellë Gjellaluhu. E ne dhe zërë jemi ndalë të fjallë Allahu Gjellewala, fe me një këfur bit taguti, gati dikon për mjë 10 ligjerata, e kemi definuar dhe përkufizuar qka është taguti, pas taj kemi përmend fjallët e djetarëve mbi qështjen e adhurimit dhe rëndësis se adhurimit, dhe na ka ngell vetëm edhe një mesele, për të cilën e kemi përmend dikon 4 argumente, dhe do t'i vazhdojnë me lejnë Allahu Tebare Kjovëtale dhe 6 të tjera prej argumenteve dhe mbyllim këtë mesele, pra në përfundojmë këtë ajet të begat të Allahu Tebare Kjovëtale. Gjithashtu e përsërisim vëzër, se kjo është ajeti i fundit të ki cili do të ndalemi me detalet të shumëta. Me detalet të shumëta, nga së është kejt ajka e fejes këtu. Kush e kupton, ajetin 255 edhe 256 dhe ja jep hakin Allahu Gjellë Gjellalu dhe e mohon gjithçka që ka dhurohet përveç Allahu Gjellu Ala, ajo është ka për fejnë e Zotit Subhanehu e Tjala. Ti përsëritin vetëm titujt e argumenteve sëtë i morëm në ligjeratën e kaluar, dhe para kësajna të bëjmë një rënditje të temat sëtë kemi mbet. Jemi tek definicionit tagutit. Taguti është gjithçka që ka dhurohet përveç Allahu Gjellu Gjellalu. Adhurimi Allahu të bare kjo e Tjala është në shtrimi i plot me dashurit të plot, i pa kushzuar prej adhuruesit, pra zguzon njeriu me kuzua adhurimin Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe me nda, me marë qka doje dhe me lanë qka doje. Apo disa definicionet djetarë kanë thanë është, adhurimi është kërkimi i të mirës apo largimi i të keqës në një drejtuar një fuqie të jash zakonëshme. Kjo është adhurimi. Tani vëzër meselja e fundit e së njemi duke shpjeguar, cila është, A ka mundësi njeriu nëse adhuron dikant tjetër përveç Allahu Xhele Xhelalu, një herazi dhe një kosisht i beson Zotit Subhanahu wa Teala, a i logaritet kjo vej për shirk apo jo? Dhe përmendëm se rezumeja është i logaritet. Pra çdo kush ka e adhuron dikant tjetër përveç Allahu Xhele Xhelalu, me vetë dije dhe vullnet dhe dëshirë prej anës tij, dhe e din se është duke akushuar adhurimin, me gjitha ta i beson Allahu Gjellë Gjellë u, aj ka ranë në shirkë ndaj Allahu të bare kjo të tjale. Argumenti i parë që përmendëm në këta është në surën e Shuara, ajeti 70 e ma ndej. Argumenti i parë të së në quajtëm se Allahu Gjellë Vala ka gjikuar me shirkë, pra i ka gjikuar njerës se kanë ranë në shirkë për shka këta adhurimit të idhujve, me gjithë se adhuruesit në fjalë e kanë pranuar se ato idhuj nuk bëjnë dobi dhe nuk shkaktojnë dëm. Dhe këtë janë e përmendëm në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Argumenti i dytë ishte tek bitë e Israilit, gjithashtu në surën Al-A'raf, ajeti 138 dhe më andej, ku Zoti jonë te bareke ve teala i gjikoi me shirk dhe kufër dhe dalal bitë e Israilit që kërkuan një zot viç të adhurohet përveç Allahu të bare kjo e tjara, me gjithë se kërkesën ja bën Musajt, ti ja bën Allahu Gjellë Gjellalu. Pro kërkuan bitë e Israilit prej Musajt që ta legjitimojnë me pengamberi adhurimin e idhullit. Allahu Gjellu Ala na tregoj në evensurën Araf, mos t'i përsërisim ajetet, se këta njerës bën shirkë Allahu Subhanahu wa Teala. Argumenti tret që përmendëm është ngjarja e disa shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila njihet me ngjarja e Dhatu Anwat, ku disa shokë pejgamberit alaihi salatu wasalam, sikur se na ka njoftuar Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alaihi salatu wasalam, se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka xhikuar për kërkesën e sahabeve që t'ua bën një pemë në të cilën do t'i varin shpatat për bereqet, siç bënin paganët, se kjo vepër është shirk. Kjo vepër është shirk. Andaj kjo është argumenti se njeriu i beson Allahut, madje i beson edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe bie në shirk. Andaj do të bën Qayyim al-Juzeyyah, shirku në bitë e Ademit është i holl, i imt, i errët në errësirën e natës. I holl, në tërë, të madh, i vogël, së në prek dhe është i ertë në vetë vetë në qenjën e vetë, dhe deporton të këbiri Ademit. A me pejgamberi jonë sallallahu aleyhi ve sellem nuk kalan vrim pa e mshel shirkut. Nëse njeri unë vezër, nëse e shkel një kaptin të shirkut, e ka bo gjunahin matë të matë që egziston në thyrën e tokës. Se lusve Allahu që Allahu gjiluala, ti pason zemra tona dhe trupa ton nga çdo shirk i mundshëm dhe Allahu te bareke ve teala. Pasaj vezër, e përmendëm argumentin e katërt, i cili ishte 6 lloje. Po, argumenti 4, i përmendëm të gjitha 6 llojet. Ky argument çfarë thonte? Se Allahu xhelalu ala ka xhikuar me shirk ndaj atij i cili e ka adhuruar dikën tjetër me Allahun, megjithse ka pranuar se Zoti është krijuesi i gjithësisë. Dhe se Zoti e furnizon dhe ai e ka krijuar dhe e mban në ekzistencë. Dhe i ndajtëm këto ajete vëllezër, që t'i përmenim kushtë donë me i përsërit. Loj i parë, sura Jusuf, ajeti 106. Loj i dytë, sura Al-Baqara, ajeti 22. Loj i tretë, përmendëm një varë këta ajeteve, ku Zotë i onë të mare kjo dhe tëra, i pytë të arabët, kush i ka kriju qijet, kush i ka kriju tokën, kush i ka kriju juve, kush u a zbret qijun, kush u a sjell të mirat, ekstomera dhe të gjitha e pranuan nga ana e arabëve, se këta e banë Allahu të mare kjo dhe tëra. Loj 4 ishte ajo që ka ardhë në surën e Neml, nga ajeti 59 deri te ajeti 64, ku Zoti jonë te bareke ve teala pohoi në gjuhën e arabëve se ata nuk mohojnë Zotin te bareke ve teala. Dhe këto ajete vëllazër i lexuam në ligjëratat e kaluara. Loj 5 që e morëm në ligjëratën e kaluara është në surën e Sebe, ajeti 22, ku Zoti jonë te bareke ve teala kërkoi nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam që ta mohon fuqien nga idhujt që i adhurojnë arabët, dhe arabët heshtën. Argumenton se ata që ja ka pohu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam idhujve, ata e kanë pranuar si të qenë dhe nuk e kanë nuk e kanë rezistuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe lloji 6 i argumentit të katërt është surët Zumar, ajeti 38, ku Zoti jon te bareke ve teala tregon për arabët se ata e kanë ditë dhe kanë qenë të bindur se fuqia e putave nuk ka mundësi mu krahasu me fuqinë e Zotit. Pra nuk kam pretenduar asnjëherë se puta tone mundin Allahun, hasha wa kella. Dhe kjo çka argumenton vëzër, se ata e kanë ditë dhe e kanë pranuar se Allahu te bareke ve teala është ai i cili gjikon dhe ai i cili mbizotron fjala e tina. Kjo vëzër është argumenti i katërt. Ne vetë kam mbetur edhe 6 argumente. Do të përmendim sa të kemi kohë me lejnë Allahut te bareke ve teala. Kush do me përcjell me mushaf, jemi në surën El Furqan edhe në surën El Gjathia. Argumenti 5, vëzër, për këtë meselet e sërën po e përmenim, dhe mbane me vëzër, dhe vini re, se nuk ka meselet më të madhe në fejë se kjo. Edhe njëherë, nuk ka në fejë në Zotit më të madhe, se sa njohja e hakit Zotit. Ne jemi mësu sot, jetën e kësaj bote, fatkecisht, njërëzit dë gjojmë, edhe ligjeruës të ndryshëm, haki babës, haki nanës, haki tezës, haki motrës, haki e vladit, ekshtu me radhë, haki kujshijës, këtë janë hake të cilat i ka pohuar Allahu Gjellë Gjellalu. Por pak gjenë njerës të cilët flasin për hakin Allahu Gjellë Gjellalu, për hakin e ati cili gjdo sinit ja ka dhonë hakin, subhanehu e tjale. Sot gjenë në bo vëzër organizata për të drejtat e njëriut, për të drejtat e hajvande, për të drejtat e shumë prej insekteve, shpendve, kështu më ratë. Mirë pa amunësh me gjithë në bodhë dhezër organizat e cila gjithmon alarmohet kur i hahet haki Allahu Gjellë Gjellalu, Zotit botrave. Jo. Andaj dhezër pengambarët janë kjo organizat e madhe të se të ka dërguar Allahu Gjellë Gjellalu prej të Ademi dërte Muhammedi sallallahu aleyhi sallem për një arsye vetëm që t'jarujnë hakin Allahu Gjellë Gjellalu. E kur njeri ju vëzër jarun hakin Allahut, zmbetet mo as një hak i shkelt. Ja ba. Dhe nuk ka shkelje të ndë një hakit nga anë e muslimanit, të një hakit dikuj tjetër, vetë sa e ka shkelje një hak të Allahu Gjellë Gjellalu. Ja ba. A ne ka thonë Ibn Recep el Hanbeli, rahimehullah, në zanë si Ibn Qayyim el Gjauzije, ka thonë të pak të janë ata njerës të cilët e bashkojnë mes dhënjes të drejtës Allahut dhe krijesave. Shumicat janë dy ekstreme. Janë njerëz të cilët ose mirën me hakin e njerëzve, edhe vazhdimisht janë hakin e njerëzit dhe kështu me radhë. Dhe një ekstrem tjetër është ata flasin vetëm për hakin e Allahut xhelal dhe mundohen me hakin. Thotë Ibn Recep el Hanbeli, ndërsa ajka më e mira këtë sa e cila mos më shkel tulijat. Edhe Allahut më dhan hakin, edhe krijesave. Pastaj çfarë ka thonë dhe këta nuk e bojnë pos, ata se janë më të porsosurit për njerëzve. Pejgamber dhe ndjekësit e tyre sa më shumë që mundohen me ndjek pejgamber. Dhe lutem Allahun që Allahu na bën prej tyre ya rabbel alamin. E pesta dhe zër prej argumenteve që kanë përmend dietarët është në surën El Furqan edhe në surën El Gjathia. Ky argument dhe zër është quhet kështu: Allahu Xhelel Xhelalu ka xhikuar me shirk për ndjekjen e epshit të shfrenuar. Pra çdo kush i cili zgjidhet në epshin e vet, shfrenohet, pra s'ka frena në epshin e vet, bën çka doje, Allahu e ka thujt se ky e ka marrë një zot tjetër përveç Allahu Xhelel Xhelalu. Dëgjoni surën El Furqan, thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 43. Pra sura 25, ajeti 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afa anta takunu alayhi wakila. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, a ke par ti o Muhammed alehi salatu wassalam, atë njeri i cili për ilah, për Allah, për të adhuruar e kamar, kanë hawahu, epshin e vet. I thot Allahu Gjellu ala Muhammedi s.a.s. O Muhammed, a e ke pati një njeri i cili zot e ka epshin e vet, dëshirën e vet. Thot Zotë i unë të bareke vë tjala, e fe ente të kunu alejhi wakile, i ka thënë Muhammed alayhi salatu wassalam, Allahu Jalla Jalali ka drejtuar kështu: a ti o Muhammed kime mëta? Në njëri cili adhuron epshin e vet, Allahu Jalla i thëtë Muhammed sam, ti kimi dalë mbrojt e këti i cili është adhuru si vetë vetës vet, s'ka mundësi. Në surën El Gjethje, ka ardhi njëti ajet me shtesa. Thot Zoti jonë të bare kjo vëtanë në surën El Gjethje, ajeti 23, e fara e i temanit të khadhe ilahehu hawahu, a e ke parti o Muhammed, atë njeri cili e ka marë, për Zot e pëshin e vetë, për Zot e pëshin e vetë. Thot Allahu gjelluare, wa adhallahu Allahu ala ilmin, e Allahu me dije e kalon devijum këtë njeri. Nuk e ka bo zullum. Wa khatama ala sem'i, wa kalbihi, wa gjaala ala basarihi gishawetan. Thot Allahu gjellë gjelalu, dhe Zotë ja ka vullos dëgjimin, nuk dëgjënaj. Aja ka veshin, po nuk e dëgjën të vërtetën. Dhe ja ka vullos zemrën, e lusmi Allahun që Allahun mësna i vullos zemrët tona, ja Rabbel Alemin. Dhe ja ka bërë shikimit të ti një perde. Nuk i shef argumentet Allahu gjellu ala. Fë men jehdihim in ba'dillah. Thot Allahu te bareke ve teala, kush mund ta udhëzon këtë njeri pas Zotit? Dhe kjo, vëzër, është maja e përshkrimit të paganit në Kur'an. Ku Allahu ja mohon dëgjimin, shikimin, ha, edhe perceptimin me zemër. A mundet dikush me i fol dyqish një njerit, nuk nin, edhe nuk sheh, edhe është të rolak? A mund është mi kaldu në isen? Nëse e gjeni njëri, është i verbër, qorë, edhe është shurv, apo, edhe është ahmak, të rolak, asë nuk shë, asë nuk dëgjon, dhe është i trash, ahmak. A mund është mi shpigur një shkacitina? A, mund dalë para një gurit, edhe mund dalë para qiti, që ko dalim? Asë një dalim. Andaj kjo është maja e përshkrimit të paganit. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, e felat edhe kerun, a nuk i meditoni këtë shembull? A nuk i meditoni këtë shembull? Ja ka morë Zoti shikimin, dëgjimin, ja ka vullos zemrën. A ka mundësi dikush këta me ngjall, vetëm me i folë që ti dhe me arrit me kuptuaj, ose me ngjall një njeri? Andaj Allahu Gjellë Gjellalu udhëzimin në Islam e ka pru sikur me ngjall një njeri komplet. Do më dhanë, vëzër, me udhëzu në një njeri në Islam është sikur me ngjall. Apo, është sikur me ngjall. Ne muna mu bëhë sebep, para i cili ngjall është vetë Zoti Subhanehu ve Teala. Andaj ti e gjeni njeri, por që mëti sa të dush i folë për Islam, ati nuk jale asë një gjurëm, së është i vdekt. Apo, e ndodhë dhe njëherë, rasisht, mi folë dikujna, edha ngjallë, se ngjallë Allahu Gjellë Gjellalë. Andaj Allahu te bareke ve teala dhe zare pruni këta jetë për të argumentuar se njeriu ka mundësi me ra në shirk, duke e marë epshin e vetë për Zot, me gjithë sa i vazhdon me thonë Zoti është Allahu dhe kryusi është Allahu Gjellë Gjellalu. Kjo dhe zër, kjo ajet është komentuar me dy komente. Komenti i parë që është komentuar kjo ajet është se për qëllim me këta ajet apo me këto dy ajete është një njeri cili e ka bërë fejnë e vetë qefin e vetë. Qa ko qef, qa ta e ka morë për fejnë. Andaj, nuk i shkon dërmen diçka prej dëshirave, vetë se e ban. Dhe kjo është e transmituar nga Abdullah ibn Abbasi dhe Qatadeja. Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anë, djali i Hajjit pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kuptimi i parë. Qefin e vetë e ban fe. Kuptimi i dytë është se në këta jetë është për qëllim një njeri i cili për kufizimin dhe zgjedhjen e të adhuruarit të vetë e ka bërë në atë që ka ajë dëshiron dhe do. Nëse donë një gurit bardh, e banë të adhuruar. Nëse donë me ndru, e ndronë. Dhe kjo është transmituar gjithashtu nga Abdullah ibn Abbasi dhe shumë prej tabiinve si Sa'id ibn Jubeir dhe Qatada, rahimahumullahu, Allah i më shërof të gjithë dietarët e sahabe dhe tabiinve. A dhe zërë, kjo është ajo që ka arë në komentë, a dhe ka arë në tefsirën e Ibn Ebi Hatimit nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se në komentin e këtij ajeti në Sunen al-Furqan ka thënë, ka qenë njeriu prej arabëve, e ka marr gurrin e bardh dhe e ka adhuruar një kohë prej kohrave. Pastaj e ka gjetë një gurrin më të mirë se ky. E ka lënë këtë parin, e ka marr dytin për ta adhuruar. Dhe kjo ka qenë vetë traditë e arabëve. E ka gjetë një gurri, pastaj ka bënë një më të madh, pastaj ka bënë një më të madh dhe vazhdimisht i ka ndruar. Dhe cili ju ka du guri ma i mirë që ta e ka adhuruë. Dhe nëse ka pa shumë zotra, por shumë në qabe, në Arabi, para kohës për nga meri së sellem, kanë qenë 360 gurë zi puta. 360. Të cili ka shkue, ka shkue ka therë kurban të qashka, ja ka morë meja se që kima sos punën. Cili ju ka duk ma i madh, ma i rritur, ma i bukur, ka shkue ka, e ka adhurue. Edhe ka zbita Allahu Gjellola këtë ajet. Andaj shumica e komentatorve janë në komente se këto ajete kanë për qëllim se arabët dhe pabesimtarët nuk kanë pasur kurfar konsiderate në shëriatin e Zotit dhe ligjin e pengamberve, kur gjërat i kanë vendosë për të adhuruar. Nuk ka vetë kërkan aja ta marë qëta zëta, qëta veç ka shku ka adhuruar. Nuk i ka vetë kërkan. Dhe kjo është ajetë se në ka përmen Imam Ibn Gjeriri në tefsirin e tina. Thot Ebu Gjafer Ebu Tabari Ibn Gjeriri rahimehullahu teala, thot në tefsirin e tina, në fjallin Allahu Gjellewala, era ejte me një teha dhe ilahehu hawa. Thot Ibn Gjeriri, ka për qëllim madhështia e Zotit Gjelle Gjellaluhu me këtë ajet. Aja ke par o Muhammed alaihi salatu wassalam, atë i cili për Zot të vet e ka marë epshin e ti. Thot Ibn Gjeriri, thot dhe kjo ka qenë se paganët prej arabve e kanë adhuruar një guri. Nëse ka parë një më të mirë se ai, e ka gjujtë të parin dhe e ka marë të ditin dhe e ka adhuruar. Dhe kjo vëzë nuk është prallë. Nuk është prallë. Zakonisht ne kemi një problematik në kuptimin e gjërave. Kur flasim për 1400 vjetë më herët, apo ajo periud që ka ne e quajmë periuda primitive, dhe mendoj njërëzit për shkak teknologjisë dhe shekullin 20 e 21 e arritja ekonomike e kështu me radhë, se ne nuk përfshihemi në këto ajete. Sigur për shembull e keni pas zakonisht vëzër, kur flitet për shembull, kur tregojnë në gjallarë dhe lezohet në histori, se arabët i kanë mbyt vajzat të gjalla, i kanë shtin varë. Dhe njërëzit shpesh e rigjen, madhja dhe pipave simtarë dhe thonë, ka qenë ko primitive, s'kan dit, i kanë varos mi gjallë. Dhe jep sigur, ky s'ka të bëjë kur gjo me këta. Dhe realisht kjo ma kriminel se aj. Sot dhe zër, arabi, kure ka voros qikën, e ka bo shpejt e shpejt dhe me tut. Ha? E ka bo me tut. Ma shpejt më stashojë dikush se marre, ka shku natën. Dërsa sot dhe zër, mbytën fmi ditën, me abort, me ligjo e ngarantumë ajo. Me ligjë. Ma dhjeme tatimet e njerëzve duhet mja garantu lavirës abortin që ajo e banë. Apo, shekull 21, shkon lavirja dhe ban lavirlëk, Zotin Arruj dhe familje tona, dhe mbet me barë, dhe don me hekat barë, me mita thmi. Kejt njërës dhe të mja pagujt asaj tatimin e abortit. Nëse duhet në shku në spitalin e shtetit, dhe shtetit duhet mja siguru abortin. Dhe këta njërës shkojnë keshin me thënë, Arab i kanë mitë qikat, këto misin me mija njërës, dhe zërë. Me mija njërës. Dhe sot shkenca ka pohue se... Shkenca ka pohu se aborti shkakton dhimbje te i abortuari. Ndërsa feja ka pohu se fëmija ka shpirt. Që do më thonë vëzër, kusho ma i ranë se cili. Sot me këto mjete dhe atëherë me ato pashvillime, kusho ma kriminel se cili. Apo, andaj, Zoti jonë të bare kjo vëtara që vërtha. Ata, qka shifshin prej gjërave, prej gurzve, i mirin dhe i adhuronin. Dhe sot e sot vëzër, ka në botë që adhurojnë, një ndi për shemull, adhurojnë lopë. Dhe vendosën lopë dhe ruën vëzër. Dhe po u prek lopat që adhurohet, mbytu, shka mundësi, dënohësh me dënimet ashpra, e kështu mëra. Dhe nga ana tjetër ligjet, se ti vendosin njerëzit vëzër, ndëshkojnë për ato. Me gjithë se ti e disa i ligjë nuk ka i Zotit, ama i ndëshkojnë. Ndëshkojnë ma shumë se sa për Allahun dhe sigur ma shkullë ma shumë Allahun dhe pengam e sra. Andaj, mos mendojmë na se kur ne kalzojmë se një arabe ka morë një gurja ka adhuru dhe ne po folim për një historik lasht. Jo dhe zër është ky shirku i gjallë, ma i gjallë se atëherë. Nga se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka treguar se nuk vatë kiameti deri sa Allahu të mohot haptaz. Arab janë mshekan i herë. Andaj ka thonë sallallahu alajhi wasallam zbatë kiameti deri sa të bëhet zinaja në rrugë me nanën njani për njerëzve. E me nanën e vetë edhe banë zina midis rrugës. Ata njerëzit vëzër do shkojnë vetëm duke u prishë, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, se nuk vjen do një zaman vetëm sa i cili është në të ardhmen në maj ketë, sa i cili ka kaluar. E lusë për Allahu gjelua që Allahu tiruan zemra tonë nga lajthitja. Thot Imam Ibn Gjeriri, Ebu Tabari, thot, dhe komenti mëj sakt në këtë ajet, është se fjala e Zotit të bare kjo e tala ka për qëllim. Aja ke parti o Muhammed, ati cili, ta adhuruarin e vet, e zgjedh me epshin e vet. Ta adhuruarin e vet, e zgjedh me epshin e vet. Dhe kjo dhe zërë kërë themi me epshin e vet, ka mundësi, nuk do më dhanë më kanë individuale, më më kanë grupore. Mledhën njërzit bashkë dhe dojnë për e zgjedhën që ta për Zotë, me adhuruë. Dhe kjo është e njëta, përshjet në ajetin Allahu të bareke, u e tjala, thot Imam Ibn Gjeriri, e adhuron gjdo sen qka sheh, përveç Allahu të bareke, u e tjala i cili është hak, li enne dhalike hua dhahiru min ma'na u du në gajri. Nga se kjo është e jashtë një ajetit që mirët nga shprejhja Kur'anore. Thot me ki Ibn Abi Talib, e kemi përmend këta nga xhallarët e Malikive, i cili ka ndryjet në vitin 437 të Hijrit, Ebu Muhammed Meki Ibn Abi Talib. Thotë fjalë Allahu te bareke ve teala, a ka parti o Muhammed, a di cili e ka marr epshin e vet për Zot? Çfarë thot? Ja'ala ilaha huma yashtahi wa yahwa min ghairi hujjatin wala burhanin ala ittikhadihi iyyahu ilahan. Thot Meki Ibn Abi Talib. Thot Kynjeri që e ka përmenë Allahu në këta jetë, shkon e merë qka ti te këtë prej gjërave që dëshiron t'i adhuron pa asë një argument dhe fakt, pa kur far prove, shkon e merë dhe adhuron. Thot, sikur që ka qenë Arabi prej paganve të vjetër, e mirë të gurin, adhuron të një periud, pas ta e shifë të një guri matë madhë, e gjunë të atë dhe e mirë të adhuron të atë atë më të madhe. Kjo ka qenë prej traditës së Arabëve. Dhe kjo vëzër ka arë nga El-Wahidiju, prej komentatorve të vjetër dhe muslimanve, gjithashtu ka arë nga Ebu Mudhaffar es-Sem'ani nga xhallart e Hanefive, i cili në komentin e këtij ajeti thot, Allah e mëshirof, thot, kanë thanë komentatorët e dietarëve, është për qëllim në këtë ajet, se ata qka tu kishtë qefi dhe dëshira, e bënin të adhuruar. Deri se ka arë nga Abdullah ibn Abbasi, se e kanë bëhe edhe ëmbëlsirën adhurim. Ëmbëlsirën e kanë bëhe adhurim. Dhe kjo vëzër do këtë absurde, do këtë shumë e likë, si ka mundësin i njeri me men kryje, me adhuru ëmbëlsirën. A do këtë, mirë për vëzër, qëfar thëtë Allahu Gjilë Gjelalu? Qëfar thëtë në ajetin El Gjethje? U adhallahu Allahu. Allahu e kalon dhe vijim. Ja kam shilë veshin, sinin dhe zemrën. Njani kesh dhe thot që ka adhuru ambëlsiren. A disa njës dhe adhuruen se të ambëlsiren, vëzë? Ja adhuruen dinart. Se ambëlsiri ka ato. Kur i ka, është në qef. Kur nuk i ka, nuk o në qef. Qka argumenton kjo? Ka thonë për nga mbeli alai salatu e selam, ta i se abdu dinar, u shkatru robi dinarit. Abd, abd dinar, robi dinarit. Apo, për që ka thonë? I dhe u atje, kur ka pare, radhi, o razi. Edhe i busqesh ftyra, është këtë në disponim, mund është me folë me ta, po mazë Allah mësë me pas pare. I prishet ftyra, i nëzijet, rokët me vlatë, rokët me babë, rokët me nanë, rokët me... Me ketë rokët, rokët me dosë, ta pse, edhe njërë sfarë dhojnë, sigurisht s'ka pare tash. Dhe se shkjo nuk është adhurim? A nuk adhuron që ki tortën e vetë? A ba, se pare dhe zërë, kur kush në botë nuk i do pare pëse janë letra, po pëse to këthejet në vlera jo. Ti blenë me to, apo? Andaj, qëfar thot? Ebu Mudhaffar es-Sem'ani, prej djetarve të mëdhejt të Hanefive, thot, kjo, qëfar argumenton? Se Arabët, qëka ju ka pas shefi, kanë adhuruë? Thot, sikur që ka ardhë, se kanë adhuruë dhe shikove zë kitë. Dhe kjo dhe zërë shumë rëndësi. Kur gjdo mu fesir e përsërit njëjtën. Dikush thot, po tamam ve e murën vesh. Po këtu është një këthim shumë me rëndësi. Sa atë, për shembull, pitë të Abdullah ibn Abbasi, çdo më fesiret përsëri të njëjtën. Njëjtën. Se, çka do me kallëzu dhe zëraj? Se unë në kuptimit këti ajeti përmbana të vjetrës. Kuptimit të këti ajeti i përmbana të vjetrës. Jo prej gjërat dhe zatë ka mundësi të tekja jeme me i komentu. Andaj e gjenë çdo më fesiret thotë që shka thonë Abdullah ibn Abbasi. Se, zdo me dal nga gjadja e sahabëve të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot El-Iz ibn Abdus Salam, për djetarët të mëdhejt e muslimane, në fjallën Allahu të bare kjo e tjala, aja ke parti o Muhammed ati cili e ka marë për Zot të vetin epshin e tina, qëfar ka thonë? Dë gjënë që thotë, nuk ka dëshiruar diqka, vetë se e ka vepruar. Nuk ka dëshiruar diqka, vetë se e ka vepruar. Dhe vëllezër arabët e kanë pasur tabiat. Arabët e kanë pasur tabiat. Andaj për shembull kanë pas poezi, nuk e vesin vllavin kur ti thirrë për çka i thirrë. Ka qenë Ahnaf ibn Qais, prej muslimanëve të mëdhoj, prej hoxhallarëve dhe zahideve të këtij umeti. Sa për ta tregu tabiatën, vëllezër. Megjithëse ki ka qenë prej muslimanëve të mirë. Ka ardhur njëri dhe i ka thënë: "O Ahnaf, a e di se me ma thonë ti një laf, ti thonë vëjt." Ka thonë: "Nuk është shumë interesant kjo." Ka thonë: "A e kipati një njëri tjetër, i cili mi a thonë vëjt, s'ta thot asnja." Me vëjt ja thu, asnja s'ta këthen. Qëka ma interesant? Që ki Ahnaf ibn Qais, vëzër, o konë shumë durimtar, shumë zemërgjan. Për që këtë Ahnaf ibn Qais, vëzër, kur ka thonë diqka, po më duhet dikush, a disa njës janë që më kam? A disa njës janë që më kam? 120.000 njerëz. Që ki njëri cili ka thonë, mu me më thonë dikush një laf, 10 lafën me më shah, hitë që ja këthej. A i disa i ka posë gatë që mushtar, 120.000 njerëz, veç i kanë thonë, fol Ahnaf, asë nuk të vetë, nëpse i të në thirë bile. Po shimë nësë i ka thonë, jam rokë me qëta. Ato nuk i thonë, ka dalë të akshirë mi ku shanë drejtë. Jo, jo, jo, e dim në ku shanë drejtë. Dhe me gjitha ta, që këtë është për tabiatin nga pasë arabët? Arabët e kanë pasë, për qembol. Arabët e kanë pasë dhe për qembol. Nëse aj, e ka marë, dikan në strehim. Edhe atë janë të lipë 10 kabile me evra. A ma ki ka thanë, u kry, hinë shpiteme se unë po du me të rujtë. E ka hargju këtë familë dhe ka shtijen në bela, këtë janë vra, vetë se mësja ja patinve me të setë është khasmi. Kështu kanë qenë, dhe, kështu kanë qenë. Andaj ti e gjenë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me këtë tabiat e kanë shpërnda fejen, ku e kanë shpërnda fejen? Tanë botën. Sa të nuk ka thonë, ka darë sa shamë me hinë, këto më të, jo, ka thonë përësa me hinë, po, hinë. Aj ka hinë për gjaj letë, para me në për zotë. Aj ka hinë për gjaj letë, aj ka hinë për vëvatë, se i ka thonë. Shko vra me që të 5 vetë, aj ka shku i ka vra. Se ka vetë, o ba, pse? Kështu kanë qenë, vëzër, në një rancën e vjetër. E kër janë ba musliman, ju kanë bërbajt lizit zotë i gjelë gjelanë. Ate kër i ka thonë, nësëm, sos ma që këtë punë, ato, qëfar kanë ba, vëzër? Sigur që i ka pa Ebu Sufjani dhe Mughira, sahabët e pejgamberit sa, kur ka morë abdes Muhammed a.s. pikat e ujit që ka binë mas abdesit, s'ka në tokë hiqë. E kjo dashni e madhe, vëzër. Andaj, arabët, që ka thot Iz ibn Abdus Selami, duke përshkuar këta jetë dhe komentuar, thot, qka ka pas dëshirë, e ka bo, dhe qka ka pas dishka si të mirë, e ka adhuru. Këllon, qki guri shumë i madhë, koka i mirë, koka i mirë për putë, bane putë, adhuroje, zotin arruj. Thot, dhe gjithashtu, e njëta fjalë, nga Ibn Abbasi, kure ka adhuru një guri, një periud, pas ta e ka pa një më të mirë, edhe e ka gjujtë parin, e ka adhuruar të dytin. Qka kuptohet nga këto ajete, qka kuptohet nga këto ajete dhe nga këto komente të dietarëve, është se, rezumeja, se kuptimi i ibadetit, adhurimit, nuk është i kuzuar me besimin që njeriu të beson në të adhuruarin e vetë, putin, idhullin, apo qka do qoftë që adhuran, se aj është i cilësuar me një kuptim apo cilësi të Allahu Gjellë Gjellë. Pra kur kush s'ka thanë kër jam të adhuru që të putë që ki ka na zoti, mësa një gjuje këtë që zoti qëtër. Jo, aje ka mërë për të adhuruar, e ka ditë që Allahu në qilë. Me gjitha të Allahu i ka qitë pagan. As pavarur e as në ndikim. Që të më thonë kjo vezër? Kër kanë adhuru arabët, nuk kanë thanë se kjo është zoti pavarur, e as nuk kanë thanë zoti e ka bo zotë. Apo merit për të adhuruar. Po thjesht e ka adhuruar. Thjesht e ka adhuruar. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu këtë vendim me tekat e tyre dhe në bazë të dëshirave të tyre e ka quajtur shirk. Dhe të adhuruarin e ka quajt ilah, edhe veprën e tyre e ka quajt, do më thanë, tughjan. Dalje nga kufit e Zotit te bareke ve teala. Këtu vëzër mbetet një mesele se disa prej djetarve e kanë theksuar se jo çdo ndjekje e epshit është shirk. Ja se këto vëzër që kanë bo, që kanë dash, kanë adhuruhe. Do mund, qka i ka shku tekës për qefi e Allahu ja ka qytë shirk. Por jo çdo tek është shirk. Jo çdo tek është shirk. Andaj vëzër, çdo shirk o gjuna. Çdo shirk o gjuna, ndaj Zotit Gjellë Gjellalu. Edhe jo çdo gjuna nxjerr nga feja e Zotit Xhelel Xhelalu, megjithse bazën e ka të shirku. Të ta pastrojmë këtë mesin nga se është shumë rëndësishme. Për shembull, Zot. Marë zinaja, haram. Rakia, haram. Coftina, haram. Rakia apo kamata, këtë harame të mëlloja janë. Këtë nuk janë shirkë, e asë kufër. E tani, dhe zër, në basë të fjallës Allahu Gjellola e ke parë ati cili të adhuruarin e vetë e ka qefin e vetë. Nëse thot dikush, në basë të kësajna, a i bedha i që ka banë qef në zina, ka ronë shirkë, themi jo. Për shfar asë jo, dhe zër? Po njëri thot, po edhe ki qefit vetë ati shku. Rakia qefi vetë, kamata qefi vetë. Pse nuk ka ronë shirkë kë, e ki tjetëri ka ronë shirkë? Nga se qëfar dhemi, Allahu Gjellë Gjellalu e ka nda. Një epsh e ka qujt shirk, një epsh qeter e ka qujt, është i bazuar në shirk, po nuk në gjirë nga feja Allahu Gjellë Gjellalu. Andoj për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, gjdo vej për gjunaj dhe ka qujt kufër. Ama jo i madhë. Ka thënë aleyhi sallatu sallam, adhidhë se kanë zinë i mën Bukhariu, la jes një zënë, nuk bën zina zinaqari, duke bërë zina tjetë besimtar. Dersa të largohet. Kanë thënë djetarët, ja ka qujt nga kufri. Ama jo nga kufri bazë, që del pi feje. Pse? Sepse aj, kur është e bazë, që këtë qef. Që këtë zina, Allah në rujt nga zina dhe nga gjithë gjuna. Ky shka dhe bo këtë gjuna. Qka e banë mësme dalë pi feje? Qka e banë mësme dalë pi feje dhe mësme hi në që këtë ajetin surën Furqan dhe surën Gjethje? E banë ajo se ky, nëse qatë moment ndalët edhe e vesim, a jetu bo haram? Thot po. Atëherë nuk e ke morë komplet këtë për Zotë. Po thjesht ka mashtru epshi. Nëse e veti një rakijgji edhe i thue, a e di që e haram? Nëse thot halalo, atëherë hinna jetë. Atëherë i ka shku epshi dve të ka bo Zotë. Jo thot haram, që që din thot haram e di, haram e pi. Do thënë, a ma mirë haram e di, haram e pi, am, cële është ma mirë dhe Zotë? Ma mirë është haram e di, haram e pi. Ma mirë a me di që e haram. Apo, e jo me thonë, ma mirë qëfar. Jo, e këni pa disa njërës, mundohen me ba dhe mek. Jo, masi pe di që e haram, ma mirë është me ditë. Ma e mirë është me lonë kejtë. Po, a i cili e dinë se unë i sen haram, dhe e ban ata, nuk den nga feja Zotë i Gjellë Gjellalu. Nuk den nga feja Allahut të bare kjo e tëra. Këtu vëzën nga këto gjunahe, krejt hinë që tu për rrët shirkët. E se merë njeri ju nga te ka e vetë, diçka dhe adhuron, atër ndel nga feja Zotit Subhanahu vëtëra. Pra themi qëfar dhe zëmë, ndjekja e epshit pa kufizim është dalën nga feja e Zotit Gjellë Gjellalu. Ndërsa jo gjdo dalje dhe ndjekje e epshit është shirkë në Zotin Gjellë Gjellalu. Edhe njëherë, nëse njani zgjidhet nga krejta ligjet e Zotit, s'njef kur gjo, as Allah, as për nga merë, qka tim te këtë banë? Edhe kër i thua atina, dhe kjo mundet mi ndohë vëzë njerit, i cili nuk e banë një haram, dhe kër dvetet pëse s'pe banë, thotë se unët po du mësë me bëhe. Kjo i del nga feja Zotit Gjellë Gjellalu. Por shembu, nëse një njerit nuk piraki, edhe na e vesna, pëse s'piraki, thotë se unë jam qashtu njerit, intelektual, shumë takon të të mu me piraki. Në i them, nëse i themi, e vesim, as pe pirakin, se Allah e ka bo haram, jo, bëta që fara, jo, nuk e kam për Allah, thjesht nuk e pirakien, ky del pi feje Zotit Gjellë Gjellalu. Pse dhe zër, nëse një dhëtë, po s'pe pi, ki e ka ndjek epshin e vetë, ki e ka ndjek epshin e vetë, a e ki qarë dhe zër, shumë e rëndësi, që njeri ju gjithë monë veprat e veta me dhonë, Zotit ka thonë, Allah u ka thonë, apo, andaj, ndjekja e epshit në këta jetë është për qëllim zgjidhja, pra shfrenimi pa kufi. Dërsa shfrenimi nëse është i kufizushëm dhe në ta ka bindje se ato gjëra që ja ti bë prej çejfe janë haram, nuk del nga feja Allahu te bareke ve teala. Pra dhe ky argument si ndërtohet. E para, premisa e parë është se arabët prej arabëve ka pas që Putin e ka marë qysh i ka pas qefi. Qysh i ka dash qefi. E ka këshira i bukur edhe e ka marë për të adhuruar. Premisa e dytë është se Allah këtë zgjedhje e psharake të vullnetit të ty pa asë një argument dhe prov e ka qujt ilah të adhuruar. Dhe me këta i ka gjikuar me shirk. Me këta i ka gjikuar me shirk. Kjo është asë në ka përmejt djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, disa prej komentatorëve, që janë disa prej Mu'tezilive dhe Esh'arive, kanë thënë kjo ajet vlen për ata i cili besojnë për putin e vet se ka cilësi të Zotit. Themi jo. Për çfarë arsye, vëzër? Se arabët kur e kanë adhuruar gurin nuk kanë besuar në ta se ka cilësi të Zotit. Me argumentin se nëse një njeri, supozoj kështu, e ka adhuruar një guri, kur ka shku e ka ndru, Allah po thotë e ka ndru, ka shku e ka moni tjetër, kime pas besu se i pari ka cilësi të Zotit, nuk delte i dyti, se i mjafton ai cili o Zot. Po fakti që ki i ka ndru gurzit, që shu ka tek, shka argumenton se te asnjani s'ka pa cilësi të Allahu Gjelle Gjelalu. Apo, andaj Allahu Gjelalu nuk e ka kushzuar në Kur'an në asnja jet që adhurimi i putit të jet i kushzuar me bindje se aj ka cilësi të Allahu Gjelle Gjelalu. Apo, ata kjo është ajo të sëndu të kemi parasysh në këtë kontekst. Kjo e vëzër argumenti i pestë. Nëse ju ka humbë harta, do më thanë, duni të lexoni edhe një herë ajetët, edhe argumentet që përmendëm më herët, edhe do ta shohim vëzër me çdo argument, sicili argument e qartëson, nga se çdo argument e ka për qëllim me qartësu këtë fotografi. O shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë meselë. Këtë Kurani çtu. Kjo më thjesht vëzër. Shumë njerëz i thonë na i besojnë Allahut. I besojnë a Zotit, se Zoti e ka kriju gjithçka. Ai na çon e vladin. Ai keni pa njerëz, shiqir Zotit. Zoti i madh. Apo, dhe do e shpejnë elhamdulillah. Dhe aja adhuron pastaj loj adhurimesh, bënd loj shirkesh. Tani këtu vim të natë e një ngushtit shumë e madhe. Shumë për njerëzve thonë, si më nëshmi thonë ti se këran shirk, kur kje beson Zotin. Këtu po dojmë me enda këtë mesele. Ajë pse i beson Zotit, ky shirk nuk e ban më spëquit shirk. Dhe ky besim në Zotin nuk e shpoton nga ky shirk. A kuptohet? Pra arabo dhe zër, i kam besu Zotit nja dhe kam bo shirk. Ebu Talibi i ka besu Zotit nja dhe ka boshir. Baba i Muhammed e sa me ka emin Abdullah, robi Allahut, pa i shukon robi Allahut. Me fjalë për nga mberi, sa dhe se. Apo, e shumë për babalarve dhe gjyshrave të Muhammed e sëram, kanë pas emra që aludojnë në fe të Ibrahimit, por nuk kanë qenë musliman. Kjo dhe zërë shumë rëndësi që ta kuptojna. Argumenti i gjasht në këtë mesejle dhe zërë, është ajo që ka ardhë në surën El En'am, edhe në surën e Teube. Kjo është shumë rëndësi kushtë do mi përcil me Mushaf. Argumenti gjasë shfarë thotë, vezër, se Zotë i unë Gjellë Gjellë ka gjikuar me shirkë për atë i cili ka ndjek ligjë tjetër përveç Allahu Gjellë Gjellë me gjithë besimin e ti se aj nuk është i pavarë në ligjëvënje. Edhe njerë, pasaj argumenti e banë më qartë. Allahu ka gjikuar në surën El En'am, edhe në surën Teube. Në surën El En'am i ka gjikuar pagan të arab, në surën Teube i ka gjikuar ehlul kitab, krishterë dhe jehudi. Qarë ka gjikuar Allahu gjelluara? Ka gjikuar se si cili qka e vendos një ligjë, në kryet veti, pa e vetë Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallem, edhe nësa i thot Zoti ma ka leju, a i del nga feja e Zotit subhanahu wa ta'ala. Dëgjoni ajetet. Kushdo me përcjeni në Mushaf, surja e 6, surja El En'am, ajetin 138 dhe ajetin 139. Me gjithë se këtë sura në këtë tem, por neve na duhet kjo ajet. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, audhu billahi min e shëjtanër rajim, wa kalu hadhihi en'amun, wa harthun, hijrun la jat'amuha illa men nëshau bi za'mihim, wa en'amun hurrimet dhuhuruha, wa en'amun la jedhkurun esmallahi alejha, iftiraen alej se jëgjihim bima kanu jefterun wa kalu ma fi butuni hadihil en'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun ala ezuajina wa injekum mejtetem fahum fi shuraka se jëgjihim wasfahum innehu hakimun alim sadakallahu al-azim. Të vërtetën e ka thonë Zotë i unë të bareke wa teala. Kjo ajet ka zbit për pagan Arab. Qka thuhet në këtë ajet dhe zë? Allahu në këtë ajet tregon një ngjarje të arabëve. Arabët dhe zër, që ta kuptojnë ajetën, kthehemi në histori. Arabët dhe zër kanë jetuar me deve, me lop, edhe me dele, edhe kuaj. Por devët, lopët edhe delët kanë qenë më shumë që i kanë përdorë për ecje dhe therje. Arabët, si e kanë drejtu pa pejgamber, çështjen e therjes. çka lejohet me hangër, çka lejohet me hyp në ta, çysh e kanë drejtue, çysh u ka tek vet. Çysh u ka tek vet. E Allahu Xhelel Xhelal më ka tregu një skenë nga skenat, nga ngjarjet e vendimeve të tyre, të cilat vendime Zoti ka quajt shirk, iftira ndaj Zotit. Dërsa ato vendime arabët i ja kanë përkatësuar Zotit, kanë thanë që të muhabete, Allah i ka thanë. Ku i ka thanë? Iftira i kanë bë Allahu Xhelel Xhelal. Do gjenë ajetën dhe zërë. Kush do me përsi me Musaf? Ajetën 138 nga surja El-En'am. Dhe thanë arabët, thotë Allahu Xhelel Xhelal, thanë arabët, hadhihi En'am, këto janë baktitë tona. Këto janë baktitë tona. Wa harthun, dhe të mbjellurat e tona. Tani, si mi nda, sa të takon ti, qka të takon ti, që që i ka nda, dhe gjenë që ka nda. Hijgjurun, la jetë amuha illa men nëshe. Ka thonë, këto janë haram, pos për ata që ka na jalejojna. Kujt i ka dojnë anam? Preke, përdore, mirë. Pos i thamë na, kush na dhe zër? Ata të partë dhe paria arabve. Ebu Gjehli, Umeja, e të tjerë prej arabve. Thotë Allahu, biza'mihim, me mend të tyre, me pretendimet të tyre, me mëtimet të tyre, pa asnjë argument. Thotë Allahu Xhelel Xhelalu, wa an'amun hurrima dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha. I ka treguar Allahu gjëra tri lloje. Si i kanë dhënë? E para kanë thënë, janë haram këta begatit, edhe baktit. Pas ati që kanë aja lejojna. Për shembull, kanë thënë ti marrësh këtë deve, lejohet me përdor. Ti grejot të slejot dhe përdor. Na të kalzojna. I pari loj. I dyti loj, kanë shku i kanë nda dhe disa prej deveve, kanë dhanë hurri me dhuhuroha. Kanë dhanë që të deve zbanë mi përdor për transport. Kush ka thanë? Na po thojna, ne mund Zotit. Dhe kanë dhanë, wa en'amun la jedhkuru në smallahi alej. Ha, thëtë Allahu Gjelluala, dhe disa prej bagëtive nuk e përmenin imë në Allahu. Por që mund i kanë thanë, disa prej deveve, i kanë bo me nishan, që të deveve, kur t'hip një në to, zban me thanë, ne mën të Allah. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, iftira en alej, iftira ndaj Zotit, iftira ndaj Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe kjo dhe zërë, do në këta gjeneratët, tani mos mendojmë se veç Araba, për neve emi duke i shpjegue, që kur plot i kanë, kini pa, nuk ban gjuman me përdor gjilpanën. Pse nuk ban? Dhe plot prej këtyre gjërat të sat i quajnë pesimizëm. Shumë prej tyre janë prej shirkut. Nuk ban me prej thojt natën. Pse nuk ban me prej thojt natën? Kush ka thënë? E kum një nanën, nana e ka një dikun, ajo të e gjinë në fundel. Së di kur kush ku kthehet kjo. Thot Allahu Xhelaluhu, nëse i vet këta, kush ka thënë? Kush tha ti që saj deve mos mi hip? Kush tha se deve me ndalue? Iftiran alej, iftiran dhe i Zotit. Allahu ka thënë, Allahu ka thënë. Thetë Allahu Gjellivala, se jetë zihim me kënë i iftirun. Allahu kam i ja u dhanë dëshkimin për këtë iftiran, për këtë që ka e kanë bërë. Dë gjënë që kanë thënë. Wa kalu ma fi butuni hadihil en'amu khalisatun li dhukurina. Kanë thënë, për disa prej deveve, kanë thënë, kër e prejnë atë devën, qka ka mrejnë në barku në devës, ha? Është veç për neve burrave. Kur e prejna devën, çka ka mrena prej qumshtit apo prej fëmijës, foshnjës, që një devja e vogël, është veç për neve burrave. Nëse del ajo e gjallë. Wa muharramun ala azwajina. Dhe e kanë haram gratë tona. E kanë bosë arabët atë foshnjën, si kanë dhënë gravet veta me hangër prej foshnjës. Kush e ka caktuar këtë vëllazër? Kryet veti. Keni pa sigur të na vëllazër plot. Ki plaki, thot e di. Shidi ki plaki, që të e kanë pas arab? Shuju khuna, plesteton e din. Plesteton e din. Wa ije kum me i teten, fe hum fi i shurake. Nëse del, kanë thonë, pi devës, e dekt foshnja, atër ban me hangrë dhe gruja. Tash njëri thmenon, thot, a ka këtu në ajsan, kur gjo nuk ka? Te e ka të arabve. Si dale foshnja, do mon, hajvani, i gjall, e hajna veç burrat. Si dale coftin, ja japën edhe grave. Sepse gratë të ta kanë qenë shumë të nënqmuara. Qka është e pasër, shumë dhe me vlerë, zba mi allonat të lue. Aba, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, se jetë zihim, wasfehum, Allahu kam ja odhanë nëshkimin për ketë rrejnë për këtë cilësim mes halalit dhe haramit. Innehu hakimun alim, Allahu është i urt dhe i dishëm. Me këta jetë dhezër, shumë rrej djetarëve të muslimanëve, ma djegati shumica për tëre, kanë argumentuar se ligjvënja me tekat e njerëzit është dalë nga feja e Zotit subhanahu wa taala. Edhe nëse, mohimën, edhe nëse njeriu thot që këtë ligj që e kam nu, Zoti ma ka dhënë drejtën me vnu. A para më nëse Zot për një dozë të gjunahit dhe krimit ku njeriu thot unë vendosi çka du unë dhe Zoti s'un përzihet hiç. Domthon, nëse Allahu i ka xhikuar me dalë nga feja arabët, se i kanë ndohë hajvan në formë të caktuar dhe e kanë bolë ligjë dhe kanë thonë Zotin e ka thonë qështu, Allah e ka thonë kjo e fitira, dilni për feje për kësaj, e mu shtë pagan njëri. Paranën e njëri cili vendosh ligjë, lezër, dhe ti i thu, a Zotit ka thona? A i thë, jo be Zotit së më përzit e na vetë vendosna. Zotit s'ka drejt më në përzineve, si ku që është, shumë prej, laicitetet dhe sekularizme. A ta thonë Zotit, s'murë më në përzineve, s'ka mund si më në përzit. Vëzër, paramino kjo fotografi me këtë fotografi. Këto kanë thonë param, Allah i ka thonë qështu. Kanë kujtu që qështu, Zotë i o razi, qështë e kanë do këta. Paramino një njeri cili thotë, Zotë së nga përzijet neve. Qëfar shirku dhe kufri është kjo? E lusë për Allahun që Allah të naruan nga shirku dhe kufri deri në fund, ja Rabbel Alamin. Thotë imam Ibn Gjeriri, në shpjegimin e këti ajeti. Thotë, dhe gjënë e kjo vëzër shumë rëndësi. Thotë, kjo është lajmë prej Allahu, për këta jetë, 138-139. Thotë, kjo është lajmë prej Allahu, Gjelle Gjelalu, për këta pagan të paditur, ignorant, të cilët vendosnin qka është haram dhe qka është halal, min kibeli enfusi im, krej pitekave të veta. Pse o haram që kjo? Se une po thamë. Pse o haram? Se une po thamë. Edhe halal e haram. Pa, thot Ibn Gjeriri, pa qenë Allahu aj i cili u ka dhënë leje në këtë gjëra. Thot Allahu te bare kjo e tjara, kanë thanë, pra, manaj ajetit, këta Arab të cilët i bënë shirkë Allahu Gjelle Gjelaluhu nga padia e tëre, disa prej bagëtive tona dhe disa prej bimve dhe të mbjellorave tona, ha, janë haram, pos, qka i ndojnë ana? Pos, që i ndaj nana? Dhe shikove zë që kanë bo. Shikove që kanë bo. Disa prej kafshëve, që janë kanë coftina, kanë thonë, këto është edhe për Allahin, edhe për putat. Si t'i shkane pastër, kanë thonë, kjo është veç për putin. Jaba? Si tjetë coftin, edhe zot, edhe për ishtë zotit, për Allahun gjelluara. A si tjetë coftin, si tjetë e pastër, kjo është veç për putin. Thot imam Ibnu e Gjeriri. Thot, manaja e këti ajetit është se këta Arabët, të cilat i përmendi Allahu Gjellë Gjellë në këtë ajet, kishin bërë haram disa prej bagtive si që janë devët. Disa prej tëre nuk i përdornin për transport, e disa prej tëre nuk u a përdornin prodhimet, qumë që të kështu me ratë. E shumë prej gjërave të cilat i bënin haram dhe halal me tekat e veta. Ka shkur që shemull njeri thjesht, ka thona banë me përdorën që këtë lop, që shu ka teka ti, ka thonë jo, haram e ki. E pse e ka mune haram, me qëfar ligji, ka thonë ki i madhë, e duhet me, ju nështru. Dhe disa për i tëre, nuk kanë thonë zbanë me bo haqë me to. Qikur që kanë thonë, se haqën du të me bo patesha. Kër kanë shku me bo haqë arabët, vetë, kanë bo patesha, i kanë hek këtë ateshët. Na i kena përshemë musliman me i haram, e mbulon avretin. Ata dhe zë nuk e kanë bulu e që avretin. Andaj graveja u kanë bo haqin natën me fenera të fikur, që mështu ashojnë një një tjetërit gratë. Dhe këta kushja ka bo, ka thënë Allahu që shënë ka thënë. Subhanehu, vëtëra i pasër është Allahu të bare kjo vëtëra, nga jetësën e kanë bërë ata. Thot imam Ibnu Kethiri në këtë ajet. Iftira en alej, iftira për Allahu. Do më thonë, ku e kanë bërë këtë liqë? Ata kanë thanë, Zotin e ka thanë qështu. Allahu Gjellona ka thanë qështu. Thot imam Ibn Kethiri. Pra, kanë bërë iftira për Allahun. Kanë bërë iftira për Allahun. Pra, kanë rejt për ta. Kanë gënjy për Allahun Gjellaluhu, kure kanë thanë se kitë këto ndalesa dhe halale, e kanë bazën të feja e Zotit të bareke wa taala, ndërsa në realitet, thot Imam Ibn Kathiri, Allahu nuk ju ka dhënë leje për këto, e asë që është i knasht me ndarjet e tyre. E asë që është i knasht me ndarjet e tyre. Dhe gjithashtu e ka komentuar njëjtë edhe Imam Ibn Kathiri. Tani vëzër, nga këto ajete, djetarët kanë konkluduar për këtë meselën të se na po e flasë. Cila është ajo, vëzër? Se ligjvënja, me vendu ligj, i cili duhet zbatohet detyrimisht, mbi qafën e çdo njeriu, dhe mbi qafën e çdo hajvani, dhe mbi qafën e çdo njeri, çdo gjallëzë që merr frymë, nëse ky ligj buron nga njeri, pa asnjë referencë në shëriatin e Allahut dhe pejgamber, dhe pa e pyet Allahun xhelel xhelalu, kjo është shirk në Allahun xhelel xhelalu. Edhe nëse ky ligj vën si thot e kanë vetë Zotin për këtë punë. Edhe nëse thot Zoti o razi me këtë punë. Sigurisht do ta shohim me lein Allahut te bareke ve teala, të çështja e i tharëve të librit, jehudi dhe krishterë, sepse ata vëzë kanë mba halal dhe haram sipas tekave të tyre. Sipas tekave të tyre. Ata vëzë iftiraja për Allahun xhelel xhelaluhu në ligjvën e vjen dy mana. Dy kuptime. Kuptimi i parë vëzë është që arabët të kenë besuar se ligjvënja është hak i pavarur, sovran i tyre, pra skuqzon mi u përzi kur kush në ligjvënje, dhe se ata s'kanë lidhje me Zotin në ligjvënje. Kjo është me anaja e parë. Dhe kjo nuk ka ardhë asnjëherë për arabët. Asnjëherë arabët nuk kanë thanë ne vendosim vetë pa kur far drejtë dhe izën për Zotin. Kjo është manaja e parë, dhe kjo s'ka ndodhë. Dhe e dyta, vëzër, dhe kjo e para, falni, nuk ka ndodhë për posë këtë zaman. Vetë zamanin tonë e kije, ku njëri vendosë liqë, dhe thotë, unë jam i pavarur nga të gjitha obligimet dhe i Zotit. Unë e vetë e vendosit qka është e drejtë dhe qka është ndaluar. Posë këtë zaman, dhe ka paralemruar për nga meri jonë, sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit do të dalin, vëzër, dhe do të shajnë Allahun hap tazi. E shajnë Allahun gjiluala, hap tazi. Manaja e dytë është se arabët pagan kanë besuar se ata e kanë të drejtën e ligjvënjës, por jo të ndarë nga Allahu. Por aja u ajep atë. Dhe se në ligjët që i vendosin ata, Zotë jo razi me to. Apo? Nga se të arabët dhe se shukon. Kanë thonë, na jena zotët e qabës, na e këshyrë mi qabën, na i bojmë ceremonit e haqit, na jena në fejnë e Ibrahimit, na jena njërës të sëtë neve zotin a ka zxedhë. Atër qka të vendosëmi na, Allah unë a ka inspiru qashtu. Andaj, kur kanë bojë haq patesha, apo, Allah unë e ka qujtë këtë vejpër, qëfar e ka qujtë? E ka qujtë këtë vejtë për amoralitet. A mu shë para mu dhe zënë njëri, pas një loj mbulejse të avretit, ban ibadet. Ibadet, i ban Allahu Gjellu Gjellalu. Allahu Gjellu Ala dhe zër, në surën El A'raf, ajeti 28, 7, 28, dhe gjënë këtë ajet, thotë Allahu Gjellu Ala, wa idha faalu fahishëten, kalu, wa gjedna alejha abaana, wallahu amarana biha. Kure kanë bëdo një amoralitet, dhe zër, amoralitet. Për amoralitet që ka ardhë, dhe zër, kanë shku kanë bo qabe, në qabe të avaf patesha, të zhveshën komplet. Dhe të ka tregu Aisha se edhe në martesa kanë bo amoralitetet shumë të dhe zërë. E kanë nu në shatorin, kanë hi gruja mrejna. Kanë hi 10 veta kanë bo mardhonjë matë gruja. 10 veta, 10 burra. Si cëli e ka, kryu epshin me ta. Allah unë arruj. Dhe kanë dalë jashtë. Dhe të dhe të pri të renë. Edhe kjo gruja, kujti ka thonë, ti e baba i gjallit tem, qatë e ka babur. Shkove zë? Fahishe, amoralitet haptazi. Me gjitha ta ka menu që Zotit qështu, se s'ka që të zgjidhje. E kështu me ra. Apo, edhe i kanë, kur ka linë fëmija, kanë prej kurban. E kanë ditë se ka lidhë diçka me hajvan, dhëtë me prej. Kanë prej kurban, e kanë mërë gjakin, e kanë liftirën këtë fëmijës. Edhe për nga meri se sellem ka thonë, prejni kurban për fëmijë. Por mësë që aurin i fëtirat me gjak, që i ban gjak u fëtirat? Apo, sikur që plët me njerëzve, shkon e merr devën apo delën, po jam të ndrejt shtëpi, derdhja gjakë thot temel. Subhana rabbi. Kjo është për shirku. Kjo është për shirku. Megjithse, ndoshta te shumë prej njerëzve nuk arrin në shirkun e madh, më sa ai beson se ajo është sebeb që emron Allahu edhe jo që emron gjaku. Nëse emron mendon se vet gjaku e ruan, ajo shirk i madh. Apo, dhe ka mbollë edhe amoralitete. Kur i kanë vet, pse pe bani, kanë thanë, përgjigje e parë, baba. Keni pa shumë për njerëzve? O, thot, hatri babës e. Po, ti hatri babës. A tjetëri nesër hatri babës. Kur kina më ndrejtu, dhe? Apo, kur kina më ndrejtu? A tjetëri thot, hatri fmive, sonë, se kësha shlu muzikën kur. Qish me hatri fmive, ti umite të këci bashkë me ta? Qish hatri fmive? I lijet her gjuna i plakit, her fmijës, her grujës, realisht e jetojnë qefin, duke ja përgacujt i kuj tjetër përveç vejta. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu në gjuhën e tyre, kanë thanë, Wallahu emara nabiha, Allahu në ka thanë qështu, që ju ka thanë Allahu Gjeli Vala? Kull, thuaj, inna Allahe la muru bil fahshe, Allahi nuk urdhënon për amoralitet. Zotin nuk kam, nuk asë një lish nuk e ka, bëni zina. Asë një lishë nuk e ka, bëni i badet të lakë. Haqë e këllë. Andaj të nabëzër shartë i namazit, cilja shartë i namazit. Mbulimi a vretit. Nëse të zbulohet në reqatin e 4, pak para se me dhonë selam, nëse të zbulohet a vretit, të priqet namazit kejtë, dush përsëri me bo. Se? Sepse Allah nuk urdhënon ma moralitet. Ata kanë bo, pa te isha i badet, kanë dhonë zoti ka thonë. Kitë këto vëzër, Allah u gjellu ala si ka qujtë shirkë. Andaj, në këtë meselë, dhe zër, kanë ardhë dy mana të mundshme. E para, që ata të kishin besuar se janë të zotët e ligjvënjës të pavarur prej zotit. Kjo se kanë thanë ata. Kjo është veç zamanin tonë. Dhe e dyta, dhe zër, është të kenë besuar se kanë të drejtën e ligjvënjës, por kjo ligjvënjë është me rizalok të Allahut. Si e kanë komentuar rizalokun Allahut me kader? A di që kanë pasë arabë, dhe zër? Kanë thonë kështu. Unë kur e marrë me shkrujt, apo e vënoj ligjin, mu kanë që i zotit do me mnalë, ma blokon dorën. Që shtu e kanë basa ta? Apo? Do më dhonë. Që shedi unë e se zotit s'pedo një punë? Na që shedi në dhe zërë? Me shëria. Me shëria. Apo? Ata si e kanë, si kanë dhonë, që shme ditë unë e se zotit arazi? Kanë dhonë këshyre. Nëse i tenis me bo, edhe a i s'nalë, ama kjo s'nalë, që shëtë ata? Do më t'nalë me kader, me univers, me t'bloku krejt. Kanë thonë, si mos nale, do më thonë, ato të thonë, shko për para. E ato që fa kanë thonë, na me qindra vjetë që shtu e na kena bota vapë, patesha. Mu paskon që Allah i zdo që shtu, a i na kish nale. E për e mësëm ju ka thonë, që shtu po do një ju me nale? Ajo logaria e të nale, më shka ju një të menua, jo në akhirat. A këto i zbi që rjallë, të zban, nuk ban. Apo, a këni poti sabinës dhe lezër, a do, shumë për njëzme e kanë sot. Thot, a i mu kanë Allah i mu, dhe me, më kanë që su më do mu, më nalë me frim, me zemër, nuk u mja pare, a tja që shtu me nova? Jo, ata nuk i shonë zot. Ajo zot a i tjep, me frim, me pare, kejt tjep, kejt. A ma të ka thonë mësim. E disa një që janë, e kini pa, të tangoj muzikën një di minuta. Si mësë të mdale në isen e madhe, mira puna. Jo, ti që shtu ti mund shme vazhdu 70 vjetë, zdel kur pi gjunajt. Apo, arab që shtu kanë menu, se si ta baj gjunajn, që shme dita atu dasht, Allah, jes atu dasht, mu kanë që zdo më nalë. E kanë argumentu me kader. E me kaderi, vëzër, nuk është argument i robit. Kaderi nuk është argument i robit. Sepse kaderi, vëzër, da përmenim atë të ateistat, se kaderi është vullneti që në e ka nënë Allah. Me na hek Allah i kaderin, atër s'ka ma na ajeti, vëzër. Mu paska në, vëzër, që na, se herë që të thoje hajja alës sale, edhe na s'kena, na nuk dojnë na më ju përgjigj, edhe na blokon kit trupat. Atër, a ka dikush që si përgjigjet dytën hap? Jo, sa i thot, nalët komplet. Ama Allahu që nuk e ka bëhë kështë të vëzë. Që ta shukoje, kush donë me, e ju përgjigjë Allahu të bare këtëra dhe kush jo. A në vëzër, do me thanja e këtja jetit, që shka arë nga shumë prej komentatorve, është se arabë vëzër nuk kanë besuar se janë të pavarur në ligjvënje, por kanë besuar se veprat dhe ligjet dhe vendimet të halalit dhe haramit që i kanë marë, kanë menduar për shkak se Zotit nuk pinal me kader, kjo është miratim për janës Zotit. Kjo është miratim për janës Allahu të bareke vëtjara, dhe këtë këta dhe zër, Allahu gjele ka qujtë shirkë. Gjithashtu, prej asaj që ka argumenton se ata nuk kanë besuar se Allahu Gjellivala është do më thonë, jo razi për këtë punë, por është i knaqën me këto vepra, është ajo që ka arë në surën En'am, ma ndej, ajeti 150. Dhe gjithë që ka thotë bëjzën, Allahu te bareke ve teala, kul, helum me shuhede e kum, alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Dhe gjithë, ju ka thonë Muhammedi s.a.s. Allahu Gjellivala, thua ju Muhammed, helum sjellni ata të cilët dëshmojnë se Allahu e ka bëhë haram që ta që ka thëtë se e haram. Do më thonë, biseda dhe për shka përbohat, për jemë se më ka thonë, a ki argument se Allahu e ka bëhë haram këta, pra ta nuk e mojnë që Allahu e ka bëhë haram. Me zisa ata e kanë thonë, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, fe in shehidu, fe la të shhed me ahum. E nëse ata dëshmojnë, ti mos dëshmo me ta. Wala tattabi' ahwa alladhina kadhabu bi ayatina. Dhe ti Muhammed, asesi mos gabo me shku pas tekave të atyre të cilët i përgënjështrojnë, i quajnë rena ajetet tona. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, walladhina la ju'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Shikoni gjithë kjo lidhje këtyre ajeteve. Dëgjoni çka thot Allahu Gjellalu. Dhe ata të cilët zbesojnë ahiretin dhe zotit tyre, asë një arab s'ka dalë mi thanë, mesam, pse po dhuti që Allah ja zotit jam, kusht tha ty je, asë një her. Pra kur Allah i ka thonë zotit tyre, ata e kam pranu, zotit tyre i bojnë shirkë. Ata ka thonë, po, zotit ton i bojnë shirkë. Sa Allah ka thonë mi bojnë shirkë. Shikon dhe zër, dhe që ka thonë Imam Ibn Atije, në tefsirin e tina, El Muharrar, El Vejiz. Thot Imam Ibn Atije në këtë komentin e këtij ajetit. Thot, manaja e këtij ajetit është, thuaj o Muhammed, sjellni dëshmitarët tuaj se Allahu e ka bërë haram këtë çka ju e keni quajtur haram. Dhe pastaj i ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e nëse ata dëshmojnë, si dëshmojnë vëzhgim? Nëse bëjnë iftira. Pra Allahu i ka thënë, shiko, ti thuaj ju, kush dëshmon se çka është haram? Sikur që na e kena, a ki ajet, a ki hadith, a ki koment dietarë. Allah i thot, thua ju kush o dëshmitar. E nëse del dhe një azgan dhe rren, thot, unë jam dëshmitari. Rren, iftira, thot, unë jam dëshmitar se Zoti ka thonë qështu. Apo zëvara shahadeten, apo e falsifikon një dëshmi. Thot, që e kena një letër, ne i kalon bab pas babe dërë të Ibrahimi. Apo khabaran an nubuwetin wa nahvi dhalik. Apo nëse thot, neve kena pas një pengamber i Zoti dukan, ajna ka thonë qështu. I thot Allahu Gjellë Gjellalu, fe të gjennëb në të dhalike, vëla të shhed ma ahum. Thot Imam Ibn Atije, i tha Allahu Gjellë Vala Muhammed Sam, atër ti mos zgabon me thonë qështu. Apo, e këni pa disa njës kër i pyt, a ki argument? Thot, po more, kam argument? Thot, ku është argumenti? Po, thot, unë jam argument vet. Thot, asë po të dalun e ja? Këni pa disa thot, fe të fajën qafteme. Ti thot, Allah, unë po du të një argument pi Zotit, pi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabeve. Po të dunas, po të mush i sinin, a. O jo, be vas, po më mush sinin. Hes nuk më mush. Edhe një misi ti, edhe një milion si ti, nuk më mush i sinin. Shikosh ka i tha Allahu Gjellu Ala. Nëse njani del pitërë dhe thot, po, ne e kena pas një pengamber, apo e kena një dëshmi, dërë të Ibrahimi, se që kjo haram, ne mën të Allahut, i ka thonë Allahu Gjellu, Muhammed Sam, ti mos gabo me dëshmuë. Pra, mos i thujtë atinë, tamam, mas i rrë pas një dëshmi, pse, sepse nuk kanë dëshmi. Nuk kanë dëshmi. Gjithashtu vëllezër, Allahu te bareke ve teala në surën En-Nahl, ajeti 35, e ka përmend se ata kur e kanë bërë një vepër, ja kanë përgatësuar Allahu xhel xhelalu. Dëgjoni vëllezër çka kanë thënë. Sure En-Nahl 16, ajeti 35, dhe me këtë e përfundojnë. Thot Allahu xhel xhelalu, "Wa qala alladhina ashraku." Dhe kanë thënë ata të cilët kanë bërë shirk. Lau sha Allahu ma abedena min dunihi min shej. Me dasht Allahu, kur gjana nuk bojnë në shirkë. Qiko? Me dasht Allahu. Pra Allahu po do. E këtu Allahu po do, që e kam posë ligjën univerzik. Spo më nalaj. Pse aj, spo ma blokon korizin kur bubi se ishdojnë. Te puti. Kështu e kanë mendua. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, nahnu wala aba una. As na, as babalar të tonë shirkën se kanë bojnë kret veti. Allahu ka dasht ashtu. Wala harramna min dunihi min shay, dhe na kur gjo pa leje zotit s'kena bo haram. Kët Allahit na ka dhon leje. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, këdhali ke faalë lëdhina min qablihim, kështu kanë bo krejt pagant para këtëne. Këtë pagant që shtu janë konë. Sarë kanë donë, Zotë i ka dashtë, Allahu ka dashtë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, fëhel alë rrusuli illë lë belagu lë mubin. Thotë Allahu të barë kjo e tala, por dhe tyre për nga mërëve, a mundët mu konë dhe shka tjetër pos mi u kalzu qka është e vërtejta. Provezër, dhe tyre për nga mërët është mi kalzu qka shirkë e jo me endalë me kaderë. Pra ta kanë pritë se Muhammed Sam kur thoje kjo është shirkë, apo kjo është idhull, apo kjo është paganizëm, ata kanë pritë se ta është bjetë një rufe edhe në andalë. Jo, rufe e avdhezër është akti i fundit të Allahu Gjellë Gjellalu. Ndëshkimi është akti i fundit, porse, kur të vjenë ndëshkimi avdhezër, që ka thotë Allahu Gjellu Ala? Wa la të hine menas, tash mos ka alternativë. E ne avdhezër jetojmë do ditë që ne ka mundësu Zoti me alternativa, me mundësia. I shfitzojmë për hirtë Zotit dhe në emën Zotit shpëtojna. Nuk i shfitzuam, hasha wa kella, Zotin arruj, wa ma'adha Allah, dhe ma'adha Allah. Atare, kur vjenë ndëshkimi, bëzër, s'ka këthim prapa, s'ka dek dikush e mu që prap, s'ka. E dini dikant që ka, a dek a që prap? Ja ka dhënë Zotit e një mundësi? Jo, këto frimja, bëzër. I shfitzon, i shfitzon. Nuk i shfitzon, i mjeri, a i qka, nuk i shfitzon. Andaj, arabët e kishin të keq kuptuar këtë mesele dhe i bënin shirk Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu do të vazhdojna këtë argument, argumentin e 6 nga surja At-Taube, kush don me lexua ajetin 31, është preferuar që ta lexojë këtë surën dhe surën El-An'am, që ta shohë se si Allahu te bareke ve teala vezër ligjvënien e arabëve dhe i tharëve të librit. Jehudi dhe krishterët do të citojnë nga Tevrati i mbetur dhe nga Injili i mbetur se si ata mendonin se prifti dhe ai i cili studion prej rabinave të vratin, ka të drejtën e ligjvënjës në emën të Zotit të bareke, vëtëra, lusme Allahun të bareke, vëtëra që Zotit unë Gjellalu, në banë prej atërët sëtë e ndjekin Kur'anin, e ndjekin hadithin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem, e lusme Allahun të bareke, vëtëra që Zotit unë Gjellalu, aty kuja kemi qëlluar Allahut në shpërblem, kujtë që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit, e lusme Allahun që Allahut në falë, e lusme Allahun të bareke, vëtëra që Zotit unë Gjellalu, ta ruan imanin ton, ta ruan islamin ton, timbush Allahu gjela zemra tona me iman, me islam, e lusme Allahun të bareke, vëtëra që Zotit unë të bareke, vëtëra muslimant, kujtë që në Allahut në dihman, fukara, skamdor, nevojtar, bonjak, jetimat, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala t'ju jap nga mëshira e vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.